Trójek 2.0. Przypominam, to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Minęła 20. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowy rok. Niedziela 1 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Papież modli się za ofiarę zamachu w Stambule. Samochód zderzył się z pendolino na Śląsku. Kierowca auta nie żyje. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Dostęp do lekarza także dla nieubezpieczonych. Będą mogli korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Turecka policja szuka sprawcy nocnego zamachu w Stambule. Napastnik w klubie Reina otworzył ogień do ludzi świętujących nadejście nowego roku. Zginęło 39 osób, w tym obcokrajowcy, a rannych zostało co najmniej 69 osób. W intencji ofiar podczas pierwszego w nowym roku spotkania z wiernymi modlił się papież Franciszek. Adolorato, esprimo la mia vicinanza. Pełen boleści zapewniam o mej bliskości z narodem tureckim. Modlę się za liczne ofiary i za rannych oraz za cały naród okryty żałobą. Proszę też Pana, by wspierał wszystkich ludzi dobrej woli, którzy śmiało podejmują plagę terroryzmu, tej krwawej plamy, która rzuca na świat cień strachu i zagubienia. Franciszek podkreślił, że nowy rok będzie dobry na tyle, na ile każdy z nas z Bożą pomocą starać się będzie czynić dobro dzień po dniu. Tak się buduje pokój, dodał, mówiąc nie w uczynkach nienawiści i przemocy, a tak braterstwu i pojednaniu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Koniec Polu w województwie śląskim. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się z pociągiem pendolino. Kierowca auta zginął na miejscu, informuje Marta Ladowska z częstochowskiej policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w samochodzie tym znajdowała się jedna osoba. Wyjaśniamy przyczynę tego tragicznego zdarzenia, dokładnie jak do tego doszło, jakie były przyczyny. Na przejeździe nie ma zapór, jest jedynie sygnalizacja świetlna i dźwiękowa ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem. W serwisie Trójki teraz o noworocznych zmianach od 2017 roku. Także osoby nieubezpieczone będą mogły bezpłatnie pójść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nie mają jednak prawa do refundowanych recept. Zgodnie z nowymi przepisami dostęp do bezpłatnej opieki lekarza rodzinnego mają wszyscy, również nieubezpieczeni, wyjaśnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Tych, którzy w sposób nieuprawniony skorzystają z podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie ścigał o pieniądze, które mu się należą. W opinii ministra Radziwiłła wyeliminuje to sytuacje, w których pacjent nie korzystał z porad lekarza z obawy przed poniesieniem kosztów. Jednak nieubezpieczony nadal z własnej kieszeni będzie musiał płacić za leczenie specjalistyczne i leki, dodał minister. Nie będziemy pokrywać kosztów leków, a także leczenia na wyższych poziomach referencyjnych. EWUŚ nie zniknie między innymi dlatego, że ta zasada, o której mówię, nie obejmuje na przykład refundacji leków. Szef Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że jest to rozwiązanie przejściowe. Od stycznia 2018 roku, wprowadzając zmiany systemowe, resort zamierza odejść od zasady ubezpieczenia zdrowotnego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Grecy pesymistycznie patrzą na 2017 rok. Większość uważa, że nowy rok będzie dla nich gorszy od poprzedniego. Tak wynika z najnowszego sondażu. Grecy negatywnie oceniają rozwój sytuacji ekonomicznej w swoim kraju i spodziewają się, że obowiązujące od dziś zmiany przyczynią się do zwiększenia ubóstwa. Od 1 stycznia w Grecji zmienia się system podatkowy i emerytalny. Przynosi on kolejną obniżkę emerytur. Nowe świadczenia emerytalne będą nawet o 30% niższe. Z kolei zmiany w systemie podatkowym najbardziej odczują przedsiębiorcy i osoby wykonujące wolne zawody. Nowy system podatkowy spowoduje, że jeszcze więcej firm i sklepów zostanie zamkniętych, powiedziała Polskiemu Radiu Sofia, właścicielka punktu gastronomicznego w Atenach. Tłumaczyła, że przedsiębiorcy nie będą w stanie zapłacić wszystkich podwyższonych świadczeń wobec państwa. Jest bardzo ciężko, a nowy rok będzie jeszcze trudniejszy, podkreśliła Sofia. W Grecji wzrasta też podatek na wiele produktów i usług, m.in. na kawę, paliwo, papierosy czy internet. Kolejne greckie wyspy tracą też przywileje podatkowe, które zachowywały głównie dlatego, że transport towarów na wyspy jest droższy niż na kontynencie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W nocy na północy kraju możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na Pomorzu także deszczu. Od minus 6 stopni na południu do minus 3 w centrum i plus 3 na wybrzeżu. Jutro także możliwe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie na termometrach od 0 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Proszę się obudzić. Warto. Nowa poranna rozrywka w Trójce. Przed godziną 7:00 urywki z kalendarza. Wydarzenia z przeszłości widziane przymrużonym okiem satyryków. Artura Andrusa, Łukasza Błonda, Filipa Jaślara i Wojciecha Zimińskiego. A z okazji 55. urodzin programu trzeciego wybraliśmy dla Państwa z naszego archiwum najsłynniejsze skecze, monologi i piosenki. Przeboje trójkowej rozrywki. Kilka minut przed 9:00. Zapraszamy do Trójki. Już jutro. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Zarysowane w pamięci architekta. Kaplica w Ronchamp Le Corbusiera. Oczy wyobraźni Le Corbusiera poruszają ściany kaplicy w Ronchamp. Ciemnobrązowy sufit wisi ciężko nad głową jak czerwone fałdy sukna nad umierającą Marią u Caravaggia. Wysokie, smukłe, ciemne wieże ze światłem przychodzącym z gór wdychają przestrzeń pagórków wschodniej Francji. Kościół jest jak rozorany dom na przestrzał. Ze wszystkich otworów snują się ludzie błądzący w świętej przestrzeni. Le Corbusier jest ponad nimi. Nieuchwytny. Każdemu zostanie ukłucie kawałkami szkieł w oknach, odłamkami witrażu duszy. Potrzeba skupienia i modlitwy, żeby zrozumieć to wnętrze. Trzeba zamknąć drzwi ciągle otwarte na przestrzał. Trzeba powoli wodzić wzrokiem po przestrzeniach. Trzeba pozbyć się rozumu. To znaczy wierzyć całym rozumem. Podnosić rozum na wyżyny wiary. Le Corbusierowi, młodemu duchem, udało się użyć architektury, aby sięgnąć wysokości. Pośród pustych jeszcze wzgórz i łagodnych wzniesień, we wczesną wiosnę, na wzgórzu, z dalekimi liniami horyzontów, stoi kaplica w Ronchamp. Przypomina wielkie, rozłożyste, białe drzewo na środku ogrodu. Wyrasta prosto z trawy. A tłem są delikatne, białe kwiaty na łące, nagietki, jak biała ściana. Kilka myśli i rośnie drzewo. Białe, wielkie, rozłożyste. Kaplica w Ronchamp. Architekt Andrzej Kaczmarczyk, architekturapolska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 20. Top wszechczasów. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach i pierwsza siódemka według Państwa głosowania przed nami. Oto miejsce siódme. Hell, Dotychczas w 23 notowaniach topu wszechczasów i w notowaniu zerowym 47 rok tego utworu w ogóle, bo to z 1970 z płyty In Rock. Deep Purple, Child in Time w porównaniu z rokiem ubiegłym, awans o jedno oczko z 8 na 7. No to teraz, jeśli chodzi o maile, bo cały czas Państwo piszą, piotr.stelmach@polskiradio.pl, bardzo dziękuję za to morze wspomnień i morze przepięknej prywatności, ale jednak wydaje mi się, że bank z mailami i ich treścią rozbiła dzisiaj pani Kasia z Torunia. Tak w ogóle, dlaczego niedźwiedź nie ma na imię Piotr? Jeśli nie ma tak na drugie, to musi mieć tak na trzecie. Ja chcę być chrzestną. I wykrzyknik. I teraz przed nami miejsce 6. Imagine all the people. possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world you do. You may say I'm a dreamer, but I'm not. Usłyszeć ten utwór w pierwszym dniu nowego roku to jak wywiesić jego tekst na sztandarze, aby każdego dnia grał w uszach wszystkich nas, napisała Joanna. W dotychczasowych 23 zestawieniach topów wszechczasów i w zestawieniu zerowym również Imagine, John Lennon w ubiegłym roku na 7, dziś na 6. Miejsce 5 przed nami, a zatem myślisz, że umiesz odróżnić niebo od piekła? Błękitne niebo od bólu, zielone pola od zimnego torowiska i uśmiech od woalki. Myślisz, że naprawdę to potrafisz? And discipline remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it is a... I'm sure of it. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Change. Did you exchange Przemierzając wciąż tę samą starą ziemię, co odnajdujemy? Te same stare lęki. Tak bardzo chciałbym, żebyś tu był. Wish You Were Here, zespół Pink Floyd, tak jak w ubiegłym roku w notowaniu topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia na miejscu piątym. A jeśli chodzi o miejsce czwarte, to jest jak do tej pory najwyższa pozycja tego utworu. Life will never end. Gotta love your man. Yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Za każdym razem, kiedy głos Jima Morrisona i muzyka The Doors pojawiają się w Trójce, to mam ochotę dodać te jego słynne słowa z cyklu An American Prayer. Nie odejdę, wolę święto przyjaciół od wielkiej rodziny. Bo nie ulega wątpliwości, że top, każdy trójkowy top wszechczasów, czy to polski, czy to ogólny, takim świętem przyjaciół jest. Riders on the Storm, The Doors z 1971 roku, dziś najwyżej w dotychczasowej historii, jeśli chodzi o te zestawienia, na miejscu czwartym. To za chwilkę wszystko będzie jasne, po raz 23. Przed nami miejsce trzecie. Makes me wonder.

teraz kilka słów od siebie. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem Trójkę, dawno, dawno temu, to pomyślałem sobie, że to będzie jeden z moich najlepszych kumpli na całe życie. I nigdy nie odejdzie, i nigdy się nic tutaj nie zmieni. I się nie zmieniło do dzisiaj. A od kilku dobrych lat, kiedy mam tę przyjemność i zaszczyt współprowadzić Top Wszechczasów, tak to sobie wizualizuję, że zawsze 1 stycznia jest kapitalna impreza, że spotykamy się z Państwem przy jednym bardzo długim stole z niepoliczalną ilością gości. I na tym stole zamiast pucharów, napojów, naczyń, potraw, są wspomnienia, nawet pod postacią fizyczną. Jest ich tyle, całe mnóstwo, że te stoły, czy ten długi stół, od nich się bardzo poważnie ugina, ale nikt nie chce z tej imprezy wychodzić. Stairway to Heaven, Led Zeppelin, na miejscu 3 w 23 topie wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia. Serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy zredagowali, opracowali, zrealizowali, poprowadzili ten top. Piotr Szruba, Robert Bobik z Podsiadlik, Agnieszka Łukasiewicz, Anna Regulska, Halinka Wachowicz, Bartosz Gil, Piotr Kordaszewski, Mariusz Owczarek, Ola Baszun i moi znakomici koledzy współprowadzący to notowanie, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Baron. To teraz już będzie wszystko jasne. Przed nami miejsce 2. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Different ones. bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms. Na 10 Nothing Else Matters Metallica, na 9 Epitaph King Crimson, 8 Again Archive, 7 Child in Time Deep Purple, 6 Imagine John Lennon, 5 Wish You Were Here Pink Floyd, na 4 Riders on the Storm The Doors, na 3 Stairway to Heaven Led Zeppelin, na 2 Brothers in Arms Dire Straits. Czyli będzie teraz tak. My się spotkamy w kolejnym topie wszechczasów, polskim tym razem, w programie trzecim Polskiego Radia w maju, bo to zawsze tak jest. No a ten top ogólny, kolejny, za rok 1 stycznia, tym razem to już będzie 2018. Metrykalnie starsi niby rok, ale duchowo na pewno tacy sami, jeśli nie młodsi. To oznacza, że na miejscu pierwszym dziś Bohemian Rhapsody, zespół Queen. Pa, pa. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man. Gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Really bad. and shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at all. Of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. No i co można powiedzieć? Całkiem zasłużenie. No powiem tylko tyle, że za minutę będzie godzina 21. Radio Nawigator. Arkadiusz Ekiert, witam, zapraszam do Radio Nawigatora. W tej chwili czas na informacje dla kierowców i śpieszę z taką informacją, że na drodze krajowej numer 25 w województwie kujawsko-pomorskim mogą być jeszcze utrudnienia na odcinku Bydgoszcz-Inowrocław, miejscowość Tarkowo-Górne. Tam zdarzyły się dwa samochody osobowe i obowiązuje ruch wahadłowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi są teraz krajowe przejezdne, ale kierowcom mogą przeszkadzać, znaczy może przeszkadzać mgła w województwie mazowieckim i deszcz może padać, mrzawka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Ja życzę bezpiecznej drogi, bezpiecznej